799 zł, a smartfon Huawei, ten niebieski. Wiem, no, co ci się tak podobał? Za 555, Barbara. Marian, ty mi nie opowiadaj. Ty kupuj. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja o nieuczestnictwie w Światowym Forum Holokaustu była słuszna, mówi prezydent Duda. Polski rząd chce wprowadzić podatek cyfrowy. Technologiczne firmy twierdzą, że będą płacić. W ciągu dwóch dekad ubyło ponad 10 milionów mieszkańców Ukrainy. Tak wynika ze spisu powszechnego. Materiały pokazane podczas dzisiejszych uroczystości w Jerozolimie zafałszowywały historię, tak mówi prezydent Andrzej Duda. Wcześniej zapowiedział, że w uroczystościach udziału nie weźmie. Czwartek był ostatnim dniem pobytu polskiego prezydenta na forum ekonomicznym w Davos. W rozmowie z TVP Info prezydent powiedział, że decyzja o nieuczestnictwie w Światowym Forum Holokaustu była słuszna. Pan prezydent Putin dzisiaj nie przeinaczał historii, tak jak czynił to poprzednio. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że organizatorem uroczystości jest właśnie fundacja pana Wieczesława Moszekantora i w jaki sposób ta fundacja pokazała tą historię, tak? Kompletnie bez udziału Polaków, więc po prostu zakłamano fakty historyczne, pominięto całkowicie udział Polaków w walce przeciwko hitlerowskim Niemcom, co mnie osobiście bardzo smuci, a wręcz oburza jako prezydenta Rzeczypospolitej i cieszę się, że tam nie byłem. W Jerozolimie rosyjski prezydent Władimir Putin nie odniósł się do Polski i Polaków w czasie II wojny światowej. Jego wcześniejsza wypowiedź o współudziale Polski w wybuchu wojny doprowadziła do konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Moskwą. Sąd Najwyższy procedował z rażącym naruszeniem prawa, tak mówi Zbigniew Ziobro. Uchwała podjęta przez sędziów poszczególnych izb nie ma skutków prawnych. Sąd Najwyższy po całodniowym posiedzeniu orzekł, że jeżeli w składzie sądu znajdzie się sędzia wyłoniony przez obecną KRS, obsada będzie nienależyta. Minister Sprawiedliwości mówi, że sędziowie naruszyli zasadę podziału władzy. Konstytucja w sposób jasny stanowi uprawnienia i kompetencje poszczególnych organów polskiego państwa, do których należą też sądy, w tym Sąd Najwyższy, ale też i Krajowa Rada Sądownictwa, która też jest organem przecież konstytucyjnym, prezydent czy Sejm. Nie może być tak, że jeden organ państwowy wchodzi niejako w kompetencje wszystkich trzech organów i podejmuje za nie decyzje leżące w ich wyłącznej kompetencji. Jak mówi rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, orzeczenie zostało podjęte z uwzględnieniem interesu społecznego. Chodzi o uznanie legalności orzeczeń dotąd podjętych w sądach powszechnych. Orzeczenia sędziów wybranych przez nową KRS będą mogły być badane od jutra. Będzie ten test zmierzał do wykazania, czy w konkretnym postępowaniu nie doszło do naruszenia standardu niezawisłości sędziów i niezależności sądu. Generalnie zatem można powiedzieć, ta dzisiejsza uchwała Sądu Najwyższego ma znaczenie na przyszłość. Ze względów praktycznych wyłączono z tego natychmiastowego od dzisiaj czy od jutra stosowania uchwały także w odniesieniu do tych postępowań karnych, które już się rozpoczęły i się toczą. W sprawie posiedzenia Sądu Najwyższego wczoraj zareagowała prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ze względu na spór kompetencyjny między Sejmem a Sądem Najwyższym zawiesiła dzisiejsze posiedzenie. Mimo to Sąd Najwyższy zebrał się i orzekł w sprawie pytań prawnych o status sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Coraz częściej prawo nie nadąża za innowacjami z Doliny Krzemowej, dlatego nawet technologicznym gigantom wciąż udaje się nie płacić podatków. W wielu krajach trwają jednak prace nad rozwiązaniem umożliwiającym opodatkowanie takich firm jak Airbnb czy Facebook. Podatek cyfrowy chce także wprowadzić polski rząd. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia, obecny na forum ekonomicznym w Davos, minister finansów Tadeusz Kościński. My w Polsce też przeglądamy, w pewnym momencie nasza cierpliwość się skończy i nałożymy. Platform cyfrowych. Trzeba zaangażować w to same korporacje. Przemysław Rychlicki z Krajowej Izby Gospodarczej. Najprostszym rozwiązaniem byłoby zapytać je, jaki podatek chcą zapłacić, skoro już tak zadeklarowały oficjalnie, że bardzo chętnie by jakiś jednolity podatek widział. Czy to oznacza, że użytkownicy w przyszłości mogliby zapłacić za korzystanie z platform? Być może się okaże, że w przypadku niektórych usług to bezpośrednio świadczący będą musieli ponieść koszty tego podatku, chociażby obłożenia takiej usługi VAT-em obowiązkowym. podatkowo, jak ten mechanizm by wyglądał w przypadku takich firm, które nam niczego nie sprzedają, tylko de facto dają dostęp do jakiegoś portalu internetowego, no to rzeczywiście tu musimy zacząć jakąś większą dyskusję na temat tego high-techowego podatku od rzeczy bardzo niematerialnych i bardzo nieuchwytnych. Materiał przygotowała Monika Suszek. Liczba ludności Ukrainy wynosi prawie 37 milionów i 300 tysięcy, informują władze w Kijowie. Powołują się przy tym na tzw. elektroniczny spis ludności, przeprowadzony na podstawie rejestru obywateli. Spis powszechny z 2001 roku wykazał ponad 48 milionów i 400 tysięcy mieszkańców. Dane nie obejmują mieszkańców zaanektowanego przez Rosję Krymu oraz zajętych przez separatystów prorosyjskich części Donbasu na wschodzie kraju. Głównymi przyczynami spadku liczby ludności jest migracja i różnica między liczbą narodzin i śmierci obywateli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Fusiarz o sporcie. Po raz kolejny dzisiaj w Trójce i chyba też po raz ostatni. Iga Świątek ma trzecią rundę Australian Open. Nad ranem pokonała w dwóch setach Hiszpankę Carle Suarez Navarro. Teraz w sobotę zmierzy się z Chorwatką Doną Vekić. Ciekawie będzie, mówi trener Igi Piotr Sierzputowski. Super, bardzo fajna dziewczyna, bardzo fajny team. Mam nadzieję, że będzie dobry mecz. Mogę się spodziewać, że Iga będzie musiała wspiąć się na swój najwyższy poziom i to jest taka gra, która Idze odpowiada. A to jest podejście, które odpowiada nam. Dziś do trzeciej rundy awansowali jeszcze m.in. Miedwiediew, Team, Zwieriew, Wawrinka czy Nadal, to u panów, a u pań chociażby Bencić, Muguruza, Pliszkowa, Kerber czy Halep. Jutro grają nasi debliści, Alicja Rosolska w parze z Daniel Collins, a także Łukasz Kubot, jak zwykle z Marcelo Melo. Polscy tenisiści stołowi w finale kwalifikacji igrzysk w Tokio. Nasi pokonali Nigeryjczyków 3-2. Swoje mecze wygrał Jakub Dyjas, punkt dorzucił debel Samuel Kulczycki, Marek Badowski, ale w singlu przegrali i Badowski, i Kulczycki. Była walka, jestem zadowolony z tego meczu. No jest lekki niedosyt, zacząłem 5. seta nie do końca tak jak chciałem. Duże doświadczenia w tym meczu zebrałem. Jutro o awans na igrzyska Polacy zagrają z Tajwanem. Czekamy na informacje z Gondomary, jak poszło Polkom. One grają z Ukrainkami i grają o Tokio. W piłce nożnej liczył się przede wszystkim mecz w Premier League. Liverpool męczył się, ale wymęczył i wygrał 2-1 z Wolverhampton. 22. zwycięstwo The Reds w tym sezonie stało się faktem. A w Pucharze Króla wciąż bez awansu do 1-8 Atletico, które gra dogrywkę z Leonesą. Wciąż 1-1. W siatkówce i koszykówce pań rozgrywki europejskie. Wicemistrzów siatkarski UKS pokonał w Łodzi 3-1 Chimika Jużne. W Pucharze CEF siatkarki Dewelopresu Rzeszów przegrały we Włoszech z Futurą Volley 0-3. W Eurolidze, to już koszykówka, Arka Gdynia przegrała w Gironie z ekipą Unii 68-70. A także w Hiszpanii, tylko że w Pucharze Europy przegrały koszykarki Artego Bydgoszcz. W meczu z Perfumeiras Avenida było 78-64 darywarek. Na koniec zapowiedź najważniejszego w ten weekend wydarzenia sportowego w Polsce. Już jutro od 18:00 skakać będą w Zakopanem. Na początek kwalifikacje, potem w sobotę konkurs drużynowy, a w niedzielę Polacy i reszta powalczą indywidualnie. I każdego z tych trzech dni najmocniej chyba kciuki będziemy trzymać za tego pana. Ja się czuję dobrze. Pokazywałem dobrą dyspozycję w ostatnim czasie. Wierzę w to, że ta dyspozycja w czasie też się przeciągnie. Ja na pewno nad tym będę pracował po tych ostatnich konkursach. Mimo, że było całkiem dobrze, to ja wiem, że cały czas mam nad czym pracować i nad tym będę się po prostu skupiał. Mówił Dawid Kubacki, zwycięzca turnieju czterech skoczni, zawodnik, który 3 razy w tym sezonie wygrał, a aż 8 razy z rzędu stawał na podium. Poza nim w Zakopanem zobaczymy Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Macieja Kota, Stefana Hule, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczoła, Andrzeja Stękałę i Adama Niżnika. A jutro w Trójce o poranku nie zobaczą państwo, ale usłyszą Krzysztofa Łoniewskiego. Kolejny sport po 7:00. Jutro na północy pochmurno, przelotny deszcz i mrzawka. Na południu mgły osadzające szać. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Zakopanem 0 stopni, w Rzeszowie i Warszawie 2, we Wrocławiu 3, w Szczecinie i Augustowie 4, w Gdańsku 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Skoro świętym jest drzewem pogan i skoro pojawił się tutaj, jest to znak ostrzeżenia. Co do tego, jak dębu się pozbyć, nie było już jednak zgody. Paweł Hule czyta swoje nowe opowiadania. Dąb. Oraz Cyganka. Ani się obejrzałem, była już na mości. Podglądasz? Zapytała. Skąd? Odparłem. Tak sobie patrzę na rzekę. Rzeka to rzeka, ale my co innego. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, około 11:45. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną. wieczora pewnego stwierdzisz, drogi kolego, że cyniczna była miłość Jadwisi. Wiedz, mój złoty chłopaku, że tam w kuchni na haku emaliowany durszlak wisi. Zębami z muru, ten hak nocą ponurą, taka chwila każdego nawiedza. I zdejm durszlak z przyświstem i wlej w durszlak łzy czyste, lecz przecedzaj, mój miły, przecedzaj. Bo nie każda fałza niestety jest prawdziwa, niektóre kłamią, prawdziwe łzy to diamenty, a diamentów czasami żal. Więc przecedzaj, mój miły, dokładnie i diamenty odnajdziesz na dnie, a woda przez dziurki durszlaka odpłynie dal. Więc przecedzaj, mój miły, dokładnie i diamenty odnajdziesz na dnie, a woda przez dziurki durszlaka odpłynie dal. Przecedzaj, mój miły, dokładnie i diamenty odnajdziesz na dnie, a woda przez dziurki durszlaka odpłynie tam. Więc przecedzaj, mój miły, dokładnie i diamenty odnajdziesz na dnie, a woda przez dziurki durszlaka odpłynie tam. A woda przez dziurki durszlaka odpłynie tam. A woda przez dziurki durszlaka odpłynie w dal. To był durszlak z płyty ubiegłorocznej, no ale odtwarzanej po raz pierwszy w audycji Gitarą i Piórem. Leszek Lyczmański napisał muzykę do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Taka piosenka żarcik, a to się świetnie też składa, bo dzisiaj zdążyliśmy jeszcze 115 urodziny Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i takie wierszyki też pisał, z których można zrobić takie właśnie żartobliwe piosenki. Ale jeszcze bardzo coś ciekawego wyczytałeś na tej płycie. No, że album został zrealizowany i wydany w ramach projektu Pierwsza Płyta Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Fajnie tam mają w tej Bydgoszczy. Czy młodzi artyści. A Leszek Lyczmański, z wykształcenia i wyboru humanista, z potrzeby serca muzyk, miłośnik Bydgoszczy, w ostatnim czasie zwolennik jej swobodnego dostępu do morza. To jest tylko tytuł tej płyty. Płyta nosi tytuł Cztery Ściany Świata. I już teraz mają państwo komplet informacji. A teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem. Scena Zaułek, czyli wędrujący cykl koncertów wymyślony i prowadzony od lat przez Wojciecha Gęsickiego, jutro, 24 stycznia, objawi się w Centrum Kultury w Łomiankach. Gościem koncertu będzie Kamil Wasicki, który zagra swoje wybrane ze wszystkich autorskich płyt piosenki razem z zespołem. Początek koncertu o 19:00. Kiepski żart wszystkie żądzę obrócić. Przypomnijmy też, że Kamil Wasicki jest organizatorem Festiwalu Piosenki Artystycznej FOPA w Ślesinie. 13. festiwal już 9 lutego, a zgłoszenia do konkursu przyjmowane są jeszcze do niedzieli 26 stycznia. Szczegóły znaleźć można na facebookowym profilu festiwalu FOPA Ślesin. Lekko przez palce snuć czas od nowa i od początku być jak zegarmistrz. 9. Międzynarodowy Festiwal Tropami Wysockiego Pieśni Narowiste. Od soboty 25 stycznia do poniedziałku 27 trwać będzie w Warszawie. Na sobotę zaplanowano konkurs interpretacji piosenek Włodzimierza Wysockiego i występy gości, m.in. Ewgena Malinowskiego i projektu Wołodia. Na niedzielę i poniedziałek występy gości z zagranicy. W tym roku mija 40. rocznica śmierci Włodzimierza Wysockiego i z tej okazji specjalnym gościem festiwalu będzie jego syn, Nikita. Koncerty odbywać się będą w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury oraz w Teatrze Kapitol w Warszawie. Więcej informacji na stronie fundacji openart.org.pl. I ja widział na Gajskую buchtu na trachty. Улетел я туда не с бухты, барахты. Я повода врагам своим не дал, не взрезал вены, не порвал аорту. Я взял-то, как уехал в Магадан. Wczoraj minęła 99. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z tej okazji w niedzielę 26 stycznia swoje interpretacje jego wierszy, które ukazały się na płycie Z wiatrem, zaprezentuje Sławomir Zygmunt. Koncert odbędzie się w KCK Dobre Miejsce w Warszawie. Początek o 17. Oczy mi popieleją, wiedzą, że nie zobaczą, a z ciebie gorycz płynie, jak w niebo dym spokojny. Dzień jak liść kruchy się zwinie i ptak, co w śpiew niezbrojny. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No a w programie trzecim słuchają Państwo oczywiście audycji Gitarą i Piórem. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Bardzo dziękuję. No i oczywiście przypominamy Państwu o naszym adresie elektronicznym, bo chcemy z Wami, drodzy słuchacze, być w kontakcie. GIP, czyli Gitarą i Piórem, @polskieradio.pl. Dwa tygodnie temu zaczęliśmy wspominać Przemka Paśkę i Romana Kołakowskiego. Wczoraj była pierwsza rocznica śmierci Romana Kołakowskiego, tak. A Teresa, przypomnę, była we Wrocławiu i tam spotkała się z Konradem Imielą. Konradem Imielą, który jest dosyć istotną postacią w kulturze Wrocławia, ale też po prostu w kulturze w Polsce. Jest dyrektorem Teatru Kapitol, ale też świetnym aktorem, autorem piosenek, wykonawcą tych piosenek. I Romana Kołakowskiego i Przemka Paśki. No i to chyba najważniejsze. Kiedy teraz o tym myślę, to jednak szukając pozytywów, myślę, że to dobrze dostać takie kilka miesięcy na pożegnanie się, na załatwienie spraw. Bo on wiedział, że umiera. Tak, Przemek zmarł na raka trzustki i to jest taka parszywa przypadłość. I właściwie od diagnozy do śmierci to było tylko trzy miesiące. Natomiast mam wrażenie, że zdążył się ze wszystkimi pożegnać, załatwić sprawy i jeszcze zagrał koncert. Pod koniec sierpnia na festiwalu Danielka zagrał swój ostatni koncert. Ja trochę nawet miałem wyrzuty sumienia, bo byłem u niego kilka dni przed tym koncertem i no Przemek nie wyglądał dobrze. Leżał, nie ruszał się z łóżka, był podłączony do kroplówki, aparat tlenowy. No i Przemek mi mówi, że za kilka dni gra koncert, nie? Na festiwalu Danielka. No ja mówię, Przemo, no trzymam kciuki, świetnie. No. I a cudownie, że nie powiedziałeś, że chyba oszalałeś. On mi też to szybko wytłumaczył. Mówi, słuchaj, ja muszę sobie stawiać jakieś cele, no muszę do czegoś dążyć. Bo jednak nie dopuszczał do siebie tej myśli o śmierci. Cały czas się bardzo przed tym bronił i walczył dzielnie. Ja nie pojechałem z nim na ten koncert, bo nie grałem wszystkich koncertów zespołu, co to... Kiedy mogłem, kiedy pozwalały mi na to obowiązki, wtedy byłem z nim na scenie, nie zawsze. Nie pojechałem z nim na ten koncert, szczerze mówiąc, nie uwierzyłem w to, że on może go w ogóle zagrać. No, leży przede mną umierający człowiek podłączony do aparatury i tak naprawdę mógłbym to tak poukładać, żeby mógł być, ale byłem wtedy w Bieszczadach, sam występowałem w koncercie Poeci w Dolinie Sanu, śpiewałem piosenki Toma Waitsa. w koncercie, który wymyślił Roman Kołłakowski, więc to znów wracamy do Romka. I kiedy byłem u niego tydzień później, nawet się nie zapytałem, czy on ten koncert zagrał, bo wiedziałem, że będzie mi musiał odpowiedzieć, że nie zagrał, no bo to znowu widziałem złożonego poważną chorobą umierającego człowieka. A kilka dni później powiedział mi jeden nasz wspólny kolega, że właśnie rozmawiał z Przemkiem i jest pod wrażeniem, że on zagrał koncert na festiwalu Danielka. Ja mówię, co? I wszedłem sobie na YouTube, wpisałem Paśko Danielka i zobaczyłem fragment tego koncertu i wbiło mnie w fotel. No to było bardzo mocne. Wszystkiego dość i nie dość wszystko. Wolność zła. Najdalej mam, kto jest już blisko. cisza trwa, a anioł wojny lata nisko. Czujesz smak pobojowiska. Między nami wojna. Że on się podźwignął, on oczywiście sobie zaordynował jakieś przetaczania krwi, jakieś leki, które go mają postawić na nogi na ten jeden dzień. Tak bardzo chciał ten koncert zagrać. I zagrał, i zaśpiewał świetnie. On nie był wybitnym wokalistą. Zawsze miał też taką niepewność co do swojego śpiewania. Natomiast ponieważ był bardzo słaby, nic go nie spinało, zaśpiewał świetnie. Grał na gitarze tą ręką z wenflonem i z bandażem. No, niesamowite wrażenie na mnie zrobił ten jego koncert. No i tydzień później już Przemka nie było. Natomiast odbyliśmy takie bardzo mocne, fundamentalne rozmowy. Zdążyliśmy się jako przyjaciele pożegnać. Thank you. niepoliczalna ilość dni i chwil. Niepoliczalna jedność wszystkich sił. Jest jeszcze płyta nagrana podobno. Chcemy ją nagrać, bo to są piosenki, które tak Przemek na brudno nagrał z Szarym, z Andrzejem Szarym. Mamy to nagranie i tak jesteśmy umówieni, że kiedy to się już teraz moja premiera się przewaliła, trochę się tam zregeneruje i przyjrzymy się temu i bardzo chcemy tą trzecią płytę Przemka Paśko i zespołu Co To nagrać. No, damy radę. Ran i czułość, bym mógł je zgromadzeni na czas. Niezachwyceni są wśród nas, nieobudzeni na czas. Niezachwyceni są wśród nas. Ból przez serce stokół do nieba. Dziwne, że tam w niebie tyle bólu jeszcze trzeba. Błąd, nie jestem stąd, przepraszam. Za nadgryzione szczęście. Wiem, że ma to sens jakiś. Stąd donikąd krążąc daję z ziemi słabe znaki. Ślad, nie zadrży świat, zostawiam jedno ciepłe miejsce. Nieobudzeni na czas, niezachwyceni są wśród nas. Nieobudzeni na czas, niezachwyceni są wśród nas. I grupa Co to, to z pierwszej płyty, no ale jak Państwo słyszeli, czekamy jeszcze na trzecią z piosenkami napisanymi przez Przemka Paśko. No i trzymam kciuki, żeby się powiodła realizacja całego tego projektu. Konrad Imiela wspominał Przemka Paśkę. Dzisiaj w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Mogli Państwo posłuchać reportażu Anny Figury pod tytułem Miłość lub Wojna, w którym Lena Piękniewska opowiadała o swojej płycie, o swoim najnowszym projekcie. Płyta nosi tytuł Coś przyjdzie, miłość lub wojna. Jest zapisem koncertu, który odbył się w Trójce, w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i dzisiaj zapowiedź tego, co przed nami, bo w poniedziałek ten koncert będzie powtórzony, będą Państwo mogli po 20 posłuchać całości, a dzisiaj na pożegnanie jedna piosenka, Lena Piękniewska. Dziękujemy, kłaniamy się, dobranoc. Dostawszy się spod skwarów mocy, będę szybował nad lodem północy. Przefrunę nad wielką wyspą kangurów i nad szczątkami zakonu starego i nad ojczyzną Homera słynnego się będę zdumiewał tym pięknym światem. Chmura siostrzycą, wiatr będzie mi bratem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz z zaproszeniem i od razu bierzemy się do roboty, czyli do konkretów. Taki pomysł, że kontynuując z ubiegłego tygodnia, jeśli Państwo słuchaliście mnie, dawnych wspomnień czar, postanowiłem dzisiaj przypomnieć nie tylko dawne balowe uroki, ale mistrzów od tego balowania. W takim razie mistrz Ludwik Sępoliński. Chyba gdzieś nam się zapodział, chyba gdzieś nam czas go i obyczaje dzisiejsze schowały, a przecież to cała wspaniała epoka. Kabarety wszystkie przedwojenne i powojenne, teatrzyki, aktor komediowy, śpiewak, tancerz I jakże zasłużony, legendarny wręcz maestro, profesor od stylu właśnie, od piosenki, od ruchu, od fin de siècle, w sumie powiedzmy, nauczyciel pokoleń aktorskich. Niech się nam przypomni dzisiaj w takim utworze programowym. Proszę mi wierzyć, to nie to. Na dzisiejszy patrzę świat, na jego smak i styl. I gdy przez pryzmat przeszłych lat do dawnych wracam chwil, to czasem się pomarzyć chcę i myślę nad tym całe dnie, że świat co bystro przyszłość mknie, tak innym kiedyś był. Bo to już nie jest to, co było. Proszę mi wierzyć, to nie to. Wspomnienia wrosły w serca zimą i w nim na zawsze mocno tkwią. Te super samy i neony, piętrowce, ronda, asfalt, przos. No mówcie, co chcecie, lecz wyznam w sekrecie, że dla mnie to jednak nie to. Bo to już nie jest to, co było. I wciąż w tym innym czegoś brak. Lecz jakże wspomnieć o tym milo, o czym zapomniał się świat. Kochamy młodość, co się wie, do niej serca lgną. A gdzież czarowne owe dnie, byś sam się cieszył nią. Pamiętam każdy strój i bal, szapoklak, monokl, plastron, szal. I zaraz lza, i zaraz żal, że znikła gdzieś za mgłą. Bo to już nie jest to, co było. Na przykład weźmy choćby flirt. Dzisiaj jest inna nawet miłość. Te wszystkie ciao, bye bye, matki. Choć niby dawna wraca moda, te fracki, baczki, brudka, wąs. Wciąż myślę od rana, w czym leży ta zmiana, skąd wzięła się u nas, no skąd? Bo to już nie jest to, co było. Proszę mi wierzyć, już nie to. Coś radykalnie się zmieniło. Tylko powiedzcie, proszę, co? Gdy na dzisiejszy patrzy świat, na jego smak i styl, to żal mi własnych młodych lat i ich czarownych chwil. Gdzie szpiakier, kankan i lornio, ten żarm, ten urok i bon ton, turniury modnych ongiś pań, piękniejsze bez zdań. Bo to już nie jest to, co było, gdy człowiek prężny był jak lew, gdy się kobietki urodziło, a w młodych żyłach grała krew. Choć czasem w jakiejś kawiarence do pani szepnie starszy pan, że ma swój pokoik, więc może we dwoje dyskretny andrę sam na sam. Lecz to już nie jest to, co było. Proszę mi wierzyć, już nie to. Na dobrych chęciach się skończyło, a przecież kiedyś to oho. Oho, ach Tomasz, ach powiedz, skąd ty Tomasz, pamiętacie państwo? I te zabawne rekwizyty współczesności, super samy i neony, albo taki stan rzeczy, stan stosunków towarzyskich jak flirt. Bo to już nie jest to, co było. Postanowiłem dalej dopełnić ten kwadrans, czyli program nasz, produkcjami uczniów. z mnogiego dorobku pedagogicznego profesora Ludwika Sempolińskiego. Wybrałem dwójkę chyba najbardziej reprezentacyjną. Niech zaśpiewa i pokaże, jak się nauczyła przy nim i u niego Barbara Rylska, śpiewając piosenkę z kabaretu starszych panów o tym Portugalczyku. Za książęcą zmącił duszę mą dziewczęcą, potem ciało zawiódł śmiało na fraskati. Tam, gdy z radia płynął walczyk, wykorzystał Portugalczyk mnie ze szczętem. Kto? Vincento Sculati. A kiedy wschód zaczął ciut złocić kwiaty, powiedział mnie twardo, że mnie zaplaci. Tak bezlitośnie tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w krtani. Za oknem wiew powiał z drzew na fraskati. O Sculati, o Sculati. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wybiegł za mną, nie dofinansował i nigdy nie ujrzy mnie z nim już spać. O Sculati, o Sculati. Portugalczyku jak nóż bezlitosny, naciąłeś dziewcząt jak róż w kraju sosny, że tylko szept z tobą szedł słów jak liści. Nie ujści, nie ujści. Nie no, to ja ci powiem, że to zupełny łajdak. Cudzoziemiec szmata. No. Polak z groszem się nie liczy, jakby nie miał, by pożyczył. Dla rodzinki upominki tańsze zabrał, by odłożył to i owo na książeczkę docelową. Najpierw podjął, potem objął, a nie nabrał. A kiedy wschód zacznie ciut złocić kwiaty, Polak by nie palnął, że mnie zaplaci. Polak skąd? Nigdy. Portugalczyk tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w krtani. Za oknem wiew powiał z drzew na fraskati. O Sculati, o Sculati. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wybiegł za mną, nie dofinansował i nigdy nie ujrzy mnie z nim już spać. O Sculati, Sculati. Portugalczyku jak nóż bezlitosny, naciąłeś dziewcząt jak róż w kraju sosny, że tylko szept z tobą szedł słów jak liści. Nie ujści, nie ujści. Ej, biedacz, otuchy, otuchy. No i mamy tyle parkietu wolnego, że jeszcze zaprosimy sztandarowego reprezentanta szkoły i stylu Ludwika Sempolińskiego, oczywiście Bogdana Łazukę, i wybieram i niech to będzie jego taka ballada, opowieść przy Bora Wasowskim. To było tak z tą zastanawiającą puentą, że a na cóż, nie dorówna już obcowaniu ciał, obcowanie dusz. Tym westchnieniem kończę. Zapraszam Państwa za tydzień. Reszek Długosz. Do usłyszenia na falach Trójki. To było tak, to było tak. Przyjęcie nudne się kończyło, gdy nagle ty zjawiłaś się we drzwiach. To było tak, to było tak. Na alarm serce mi zabiło, ktoś na twój widok szepnął ach, a we mnie coś szeptało tak. Cały długi dzień marzyć, czekać, śnić, by przez krótką noc z tobą jedną być, gdy za oknem złota tonąć dwojgiem ciał w jednym wspólnym śnie, gdy za oknem deszcz cicho szepce, że listopad. Nie potrzeba słów, słowa śpiewa wiatr, zegar żegna gdzieś odchodzącą w świat godzinę. saluteńką noc z tobą jedną być, żeby potem móc tym wspomnieniem żyć, żeby potem móc tym wspomnieniem żyć. To było tak, jej mężem został pan z wąsikiem, co miał hurtowy handel rur i blach. To było tak, na jawie szanse miałem nikłe, dlatego też po kilku dniach zacząłem ją nawiedzać w snach. Cały długi dzień śniłem o tym, by przez króciutką noc dzielić z nią te sny, nim je spłoszą zorze. I prowadził mnie uskrzydlony Bóg na mych marzeń i jej mieszkania próg na chorzej. Mówiony stuk do wiadomych drzwi, szelest bosych stóp, szum wezbranej krwi. Mój Boże, za oknami wiel księżycowej mgły świerszcza cichy trel, trzepotanie ćmy, świerszcza cichy trel, trzepotanie ćmy. To było tak, mąż wcześniej wrócił z Sochaczewa i z bronią w dłoni nagle wpadł i zbladł. To było tak. Za światach teraz się podziewam, lecz zacnych diabłów znana moc pozwala wracać mi co noc. Cały długi dzień męczę się za dwóch, bym na krótką noc zakochany duch znów powracał oto. Umówiony stuk do wiadomych drzwi, szelest bosych stóp już otwierasz i nikogo. Tylko świerszcza trel, trzepotanie ćmy. Pytasz, czy to ty? Tak, najmilsza ja. Tu jestem. Lecz choć tak bym chciał, nie dorówna już obcowaniu ciał, obcowanie dusz. Nie dorówna już obcowanie autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Lewandowski strącił! Kategoria Sportowiec Roku. Dziesiątkę kandydatów prezentujemy w Trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, nie uwierzysz. Co? Dziś na wyprzedaży w Media Expert są laptopy do gier, głośniki mobilne, słuchawki bezprzewodowe, a smartfon Huawei Y7. A wiem, ten niebieski. No, ten, co ci się tak podobał, jest za 555 zł, Barbara. Marian, ty mi nie opowiadaj, ty idź kupuj. Sprawdź,